ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनंद गौरांग प्रभु का अनुरोध के अनुसार मैं प्रयास करूंगा सांसारिक कर्तव्यों संस्कृति मर्यादा व्यवहार के बारे में कुछ कहना। ये हमारा सबसे प्रिय विषय नहीं है, इसलिए मैं संसार में प्रवेश नहीं की। हमारा प्रिय विषय है जो भगवद गीता श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा परम पुरुष परम प्रभु है और हम सब उनके अधीन है, उनके दास है, और इसलिए सब जीव का मूल धर्म है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्रेमामयी सेवा करना, जिसका नाम है भक्ति। परंतु जिससे संसार में स्थिति अनुकूल हो सकती वो भक्ति धर्म पालन करने के लिए, इसलिए साधारण या लौकिक धर्म के बारे में भी कुछ उपदेश प्रदान करने की आवश्यकता है। और वास्तव में आप सभी लोग, सब जो मैं कहूंगा आप सब लोग सब जानते हैं पहले से। आप पहले से सब कुछ सुने हैं, सुना और करने में अंतर है। सुनना बोलना सहज है और व्यवहारिक जीवन में ये सब पालन करना इतना सहज नहीं है। जैसे आधे घंटे के बारे में बोला कि हम हर रोज हम चैतन्य महाप्रभु का उपदेश श्लोक बोलते चुनादपि सुनिचेना, तो अति विनम्र होना चाहिए, आपन को अपना को और घास से तुच्छ मानना चाहिए, तो बोलना सहज। परंतु अपनी बुद्धि में ऐसे सोचना इतना सा बहुत कठिन एक्चुअली है, क्योंकि इस भौतिक संसार में हमारा मूल स्वभाव जो है कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो विपरीत हो गया है, विकृत हो गया है, और इसलिए मैं किसी का दास नहीं हूं, ऐसे हमारा स्वभाव होते हैं। तो ये दूषित स्वभाव शुद्ध बनाने के लिए या सुधार करने के लिए लौकिक धर्म पालन करना है, और सर्वोच्च धर्म है सवाई पुंसंग फरो धर्म यथो भक्ति रोक्षुकी अप्रतिहता यात्मसुपसीदति। सर्वोच्च धर्म है वो धर्म जिसमें अधोक्षज भगवान कृष्ण की अहैतुकी अप्रतिहता सेवा होती है, और केवल इस प्रकार की धर्म भगवत धर्म तो आत्मा को पूर्ण संतोष दे सकते है। इसका अर्थ है कि पूर्णता से लौकिक धर्म पालन करने से आत्मा तृप्ति नहीं हो सकती। ये लौकिक धर्म पालन करना एक उपाय है, एक मंच है, जिससे हम बिना ज्यादा तकलीफ से भक्ति धाम पालन कर सकते हैं। इसलिए ये लौकिक धाम पालन का जरूरत है। अगर हम लौकिक धाम को पालन लौकिक धाम पालन नहीं करते तो मन सदैव विचलित रहेगा, हम कुछ भी शांति नहीं मिलेगी, और उसी स्थिति में भक्ति धर्म पालन करना कठिन होगा। वास्तव में किसी स्थिति में भी भक्ति धर्म पालन करना संभव है, परंतु चूंकि हम सब पतित जीवा है, हमारी मूल शुद्ध बुद्धि आच्छादित हो गए है, और इसलिए यदि हमारे लिए हमारी भौतिक स्थिति अनुकूल नहीं हो कृष्ण भक्ति करने के लिए, तो हम बहुत विघ्न मिलेंगे कृष्ण भक्ति पालन करने में। तो वो सांसारिक संस्कृति क्या है सब मालूम है पहले से, कि जो कनिष्ठ है वे वृद्धजनों गुरुजनों की सेवा करेंगे, और गुरुजन तो कनिष्ठ जनों को उपदेश देंगे, आदेश देंगे, और ऐसे कनिष्ठ जन गुरुजन की आदेशों पालन करेंगे, और इस प्रकार वो संसार जिसका स्वभाव है दुखमय तो थोड़ा सुखमय हो सकते। तो ये सब पालन करना कठिन है, विशेषकर कली युग में। कली युग का एक मुख्य लक्षण है कलह, बिना कारण से भी झगड़ा होता, और हम सदैव देखते हैं बिना कारण से भी लोग गुस्सा हो जाते हैं, दूसरों को गाली देते हैं। कली युग में और बहुत प्रकार के दुख होते हैं, और अगर कुछ दुख हो, अगर कुछ होते हैं, हम दूसरों को ब्लेम देते हैं। जतो दोष नंद घोष, बंगाली में एक कहा बात है, जितने भी दोष होते हैं तो सब दूसरे लोग का कारण, वो सब दोष का कारण है। मैं निर्दोष हूं, अगर मैं पूरा निर्दोष हूं तो अगर कुछ दोष होते हैं वो सब दूसरे लोग का दोष है। तो सब लोग सबसे बड़ा पापी वो भी सोचते मैं संत हूं, और सब संत भी पापी होते कली युग का तमाशा ऐसे होते। चोर को चोरी, साधु को बांधे, पथिक को लागवे फांसी। धन्य कल युग तेरी तमाशा, दुख लागी, दुख लागी और हासी। कल युग में जो करना चाहिए कोई नहीं करते, जो करना नहीं चाहिए सब करते। बेशरम, बेशरम होने से सब। जैसे कुछ सालों के पहले सुना था कि बॉम्बे में गुजराती जवानों बेशरम से कहते थे हम गुजराती हैं और हम सब कुछ खाते हैं, क्योंकि वो संस्कृति थी कि गुजराती तो ज्यादा, गुजराती का मतलब शाकाहारी। आजकल गुजराती नहीं बोलते हम गुजराती हैं और सब सब सब कुछ खाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि सब गुजराती और सब लोग तो सब कुछ खाते हैं और बोलने का जरूरत नहीं। पहले ऐसे थे और सब मारवाड़ी थे, शाकाहारी थे, वो दिन चले गए। घर में भी मारवाड़ी थे शाकाहारी, ऐसा है ना, शाकाहारी नहीं है, घर में भी मांस मटन बनाते। परंतु वो संस्कृति जो थी, यदि हम आज भी पालन करेंगे या प्रयास करेंगे पालन करना, तो हमारा बहुत उपकार होगा, क्योंकि ये सब संस्कृति भगवान का प्रदान है, सब पूर्व काल के ऋषियों का प्रदान है। जैसे विशेषकर रामायण में हम मिलते हैं वो सब उपदेश, परोक्ष रूप से उपदेश मिलते, तो कैसे संस्कृति पालन करने, कैसे पुत्रों गुरुजनों का आदेश पालन करते हम मिलते। और अनसूया देवी सीता देवी को उपदेश दी, तो स्त्री धर्म कैसे पालन करना है, तो ये संस्कृति श्रेष्ठ है। और आजकल भी यदि हम पालन करेंगे तो हम या आप सांसारिक जीवन में जितने भी शांति मिलने संभव हो आप मिलेंगे, और यदि आप नहीं पालन नहीं करेंगे तो जैसे सब घर में अशांति होगी, चिंता ज्यादा होगी। ये सब संस्कृति और पूर्व ऋषियों हमको दिया है हमारा उपकार के लिए, यदि हम पालन करेंगे हम फल मिलेंगे, हमारा उपकार होगा, यदि हम पालन नहीं करेंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। लाभ क्या है? लाभ आजकल लोग सोचते हैं कि लाभ का मतलब खाली पैसा, और इसलिए तो अपना भाई पैसा के लिए अपना भाई की गला कट सकते हैं, ऐसे ये संस्कृति आई है। संस्कृति है क्या? संस्कृति है जंगल के पशुओं भी ऐसे नहीं करते। तो आप जो कृष्ण भक्ति में आए हैं, तो आप यदि पालन करें, अगर कोई भी पालन करेंगे तो आपका फायदा होगा। विशेषकर जो कृष्ण भक्ति इस पंथ में आया है, आपको खास पालन करना चाहिए, शास्त्र में विश्वास रखना चाहिए। ये कृष्ण भक्ति हम पालन करते हैं क्योंकि शास्त्र, ये शास्त्र का उपदेश है, तो शास्त्र में ये सब उपदेश है। तो कैसे सांसारिक जीवन में मर्यादा रखना है। तो कलि युग में ये सब पालन करना कठिन है, परंतु यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तीव्रता से, जोर से, यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग फरांग विजयत। कलि युग में हर क्षेत्र में हर क्षण में दोष होते, ये दोष का महान सागर है इस कलयुग, परंतु इस असंख्य असीम दोषों के बीच में भी एक महान गुण है कि इस कलयुग में यदि हम कृष्ण कीर्तन करेंगे तो हम इस दोष का महान सागर से बच जाएंगे और हम कृष्ण के धाम जाएंगे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो घर में वो कृष्ण भक्ति होना चाहिए। यदि हम ज्यादा कीर्तन करेंगे, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, सब मिल के बैठ के, यदि हम भगवद गीता यथारूप कृष्ण पुस्तक आप सब पाठ करेंगे तो हरि भक्ति आनंद से, ये सब छोटी छोटी कटमट झगड़ा जो भी हो तो सब नहीं होगा, ये सब भूल जाएगा। तो भक्ति का मतलब प्रेम, प्यार, स्नेह, तो ये सब मर्यादा पालन करना चाहिए। उसमें कि गुरुजनों, कनिष्ठ जनों की शासन करेंगे तो वो हो, तो शासन का परिणाम शोषण नहीं होना चाहिए। और जो कनिष्ठ है उस उनकी मति में कि गुरुजन जो शासन हमको देते वो शोषण है, तो ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। जैसे रामचंद्र भगवान तो कभी भी कई कई को कुछ भी क्या बोलते है दुश्चिंता नहीं की। रामचंद्र भगवान हमारा आदर्श है, तो कैकेयी तो रामचंद्र को इतना सा द्वेष भाव प्रकट करके भी रामचंद्र भगवान हाथ जड़कर वो सब कुछ ग्रहण किया है। और कभी भी कैकेयी के बारे में कुछ क्या बोलते है प्रतिरोध, रिवेंज, दुर्व्यवहार नहीं किया, दुर्वचन क्या बोलते दुर्वाक्य नहीं, कभी भी नहीं बोला। तो यही हमारा आदर्श है। तो आप ऐसे प्रतिदिन गीता, भागवत, रामायण ये सब पाठ करेंगे और आप सब प्रयास करेंगे ये सब पालन करना, आपका उपकार होगा। आधुनिक गलत समाज में ये सब आउट ऑफ डेट, ये सब मूर्खों के लिए ऐसे प्रचार होते, परंतु वास्तव में ये सब मर्यादा पालन करना तो श्रेष्ठ शिष्ट जनों के लिए है। सो दैट्स इट। हरे कृष्ण। आपको कहने जरूर नहीं, आप सब जानते हैं, मुझसे आप अच्छा जानते हैं। आई डोंट नो सर, मुझे इतने से नहीं जानता हूं कैसे करना है क्या करना है, क्योंकि मैं संसारी नहीं हूं। ये पूर्व काल की संस्कृति जो आपके पूर्व पुरुषों सब कुछ पालन किया, तो वो संस्कृति पालन करो। क्या है आजकल वो संस्कृति सब भूल गए, और क्या है वो लोभ में आज सब लोग का जीवन का उद्देश्य है केवल पैसा कमाना, पैसा पैसा पैसा पैसा, और लोभ से चरित्र भ्रष्ट होते और बुद्धि भ्रष्ट होते, विचार भ्रष्ट होते। इसलिए आजकल की काम क्रोध लोग अच्छा होते, ऐसे प्रचार होते टीवी से, काम क्रोध लोग अच्छा होते। लेकिन भगवद गीता से हम सीखते कि त्रिविध नरक सेदम द्वारम नाशनम आमरः तामस क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। कि नरक के तीन द्वार है, काम क्रोध और लोभ, जो आत्मा का नाश करते, मतलब आध्यात्मिक बुद्धि का नाश करते। इसलिए बुद्धिमान लोग ये तीनों को त्याग करते। लेकिन आजकल की काम क्रोध और लोभ अच्छा होते, ऐसा प्रचार होते, और इसलिए वो दुनिया तो नरक जैसे बन गए है, कोई संतुष्ट नहीं होता।